Ήδη βρισκόμαστε στο μέσον της δεύτερης εβδομάδας των νηστειών και η Αγία μας Εκκλησία την περασμένη Κυριακή μας έφερε την πρώτη της παρηγορία. Και λέω παρηγορία διότι ο αγώνας της Μεγάλης Τεσσαρακοστής είναι όντως τραχής και δύσκολος. Η Μεγάλη Τεσσαρακοστή για εκείνον που θέλει να την τηρήσει με ακρίβεια, και δεν εννοώ μόνο την νηστεία αλλά εννοώ από κάθε άποψη, ο αγώνας της Μεγάλης Τεσσαρακοστής σίγουρα έχει μεγάλη ανηφόρα. Και εκείνοι οι οποίοι τα καταφέρνουν φυσικά με τη χάρη και τη βοήθεια του Κυρίου. Και δικαιολογώ απόλυτα εκείνους που λένε ότι δεν μπορώ, διότι ποτέ δεν ζήτησαν τη χάρη του Θεού και φυσικά από μόνοι τους δεν είναι δυνατόν να μπορέσουν ποτέ να κάνουν κάτι τέτοιο. Ο αγώνας της προσευχής, ο αγώνας της νηστείας, ο αγώνας της εγκρατείας, ο αγώνας, ο πολύμορφος αυτός αγώνας που γίνεται μέσα στη Σαρακοστή, σίγουρα κουράζει τον χριστιανό, ο οποίος χριστιανός έχει ανάγκη από βοήθεια. Γι' αυτόν ακριβώς το λόγο κάθε Κυριακή η Αγία μας Εκκλησία μας στέλνει και μια παρηγοριά για να μπορούμε με περισσότερη δύναμη, με περισσότερο σθένος, με περισσότερη αποφασιστικότητα να προχωρούμε στον αγώνα μας. Ήδη οι παρηγοριές αρχίσανε ως προετοιμασία από τις Κυριακές του Τριωδίου και τώρα πλέον μπαίνοντας στη Σαρακοστή έχουμε πρώτη παρηγορία την Κυριακή της Ορθοδοξίας. Γιατί την ονομάζω παρηγοριά? Διότι όπως είδατε την Κυριακή αυτή δεν θυμόμαστε απλώς την ημέρα που αναστηλώθηκαν οι Άγιες εικόνες ύστερα από την τρομερή περίοδο της εικονομαχίας, αλλά μέσα από τη λιτάνευση των εικόνων είδαμε τα πρόσωπα των Αγίων. Είδαμε το πρόσωπο του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Είδαμε το πρόσωπο του Αγίου Γεωργίου, προπάτων της Υπεραγίας Θεοτόκου. Είδαμε τον Τίμιο Σταυρό. Όλους αυτούς τους Αγίους, όλες αυτές τις εικόνες, τις περιφέρουμε μέσα στην Εκκλησία, όχι για να βρισκόμαστε σε κάποιο χαβαλέ και να κάνουμε την πλάκα μας. Τις περιφέρουμε στην Εκκλησία για να βλέπουμε τις Άγιες Μορφές των Ιερών αυτών προσώπων και να παίρνουμε δύναμη και παράδειγμα. Διότι αν εσύ σήμερα νηστεύεις 40 ημέρες, 50 ημέρες, πρώτος νηστευτής είναι ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός, ο οποίος δεν νήστεψε όπως εμείς, ενήστεψε 40 ημέρες και 40 νύχτες και λέγει χαρακτηριστικά η Αγία Γραφή ότι άρτον ουκ έφαγε και είδωρ ουκ έπιε. Δεν ήταν νηστεία σαν αυτή που μπορείς να φας εκτός από κάποιες τροφές. Η νηστεία που έκανε ο Κύριος ήταν η ακρίβεια, γιατί ό,τι έκανε ο Κύριος ήταν ακριβέστατο. Και η ακρίβεια απαιτούσε από τον Κύριο να μείνει 40 ημέρες και 40 νύχτες χωρίς να βάλει απολύτως τίποτα στο στόμα του. Είδες ότι είμαι ο πρόδρομο, άλλος μεγάλος νηστευτής, ο οποίος όλη του τη ζωή έτρωγε ακρίδες και μέλι άγρια. Είδες την εικόνα του προφήτη Ηλία, άλλος και εκείνος προφήτης, με τεράστιες νηστείες, με πολλά σαραντάμερα, τα οποία κρατούσε και αυτός με ακρίβεια. Το ίδιο και άλλοι προφήτες και άλλοι άγιοι, και της Καινής αλλά και της Παλαιάς Διαθήκης. Στον αγώνα αυτόν που κάνεις εσύ, που όντως είπαμε είναι λίγο δύσκολος, είδες μεταξύ των Αγίων την Υπεραγία Θεοτόκο, που εκείνη υπέστη φοβερό μαρτύριο όταν είδε τον Υιό της να σταυρώνεται αδίκως. Αυτό που της είχε προείπει ο Σιμεών, ότι την ψυχή σου, την καρδιά σου θα έρθει στιγμή που θα τη σκίσει μαχαίρι δίκοπο. Και ακριβώς αυτό εννοούσε, τη στιγμή εκείνη κατά την οποία θα έβλεπε τον Υιό της να είναι καρφωμένος επάνω στα ξύλα του σταυρού. Αυτά τα βλέπεις για να μην απογοητεύεσαι, για να μην νομίζεις ότι μόνος εσύ τραβάς ένα δύσκολο αγώνα. Είδες τους άλλους Αγίους, είδες τον Μέγα Αντώνιο, ο οποίος έτρωγε μία φορά τη βδομάδα ένα ξερό κομμάτι ψωμί, και αυτό όλα τα χρόνια της ζωής του. Όχι μόνο για 40-50 μέρες που το κάνουμε εμείς, που τρώμε και πολύ περισσότερο. Αυτός δεν κοιμόταν σε κρεβάτι, αυτός κοιμόταν ξάπλα, χάμω. Αυτός κυκλοφορούσε για τη χάρη του Θεού, ανυπόδητος, ξυπόλυτος δηλαδή. Είδε τον Άγιο Γεώργιο, ο οποίος για την αγάπη του Χριστού, 20 χρονών, υπέστη τα φοβερότατα μαρτύρια, τα οποία όποιος θέλει μπορεί να ανοίξει τη βιογραφία του να τα διαβάσει, για να σου δώσει παράδειγμα και να σου πει ότι αυτό που κάνεις δεν είναι τίποτα. Εγώ έκανα πολύ περισσότερα από αυτό. Ο δικός μου αγώνας δεν ήταν μια νηστεία. Ο δικός μου αγώνας ήταν να δώσω το αίμα μου για τον Χριστό, και το έκανα πολύ ευχαρίστως. Και για να σου δώσει να καταλάβεις και εσένα ότι με πολύ ευχαρίστηση θα πρέπει να αγωνίζεσαι για το όνομα του Κυρίου, και να μην σκέφτεσαι την κουταλιά το λάδι ή το ποτήρι με το γάλα. Είδες μπροστά σου στις εικόνες αυτές, είδες τους Αγίους Μεγάλους Μάρτυρες, τον Άγιο Δημήτριο, την Αγία Παρασκευή, την Αγία Εκατερίνη, την Αγία Βαρβάρα, την Αγία Ειρήνη, την Αγία Μαρίνα, τον Άγιο Θεόδωρο, τους Αγίους Θεοδόρους μάλλον, τους Αγίους Τεσσαράκοντα Μάρτυρες που σε λίγο καιρό θα τους εορτάσουμε, τον Άγιο Αλέξιο, όλους αυτούς τους Αγίους, οι οποίοι άλλοι με μαρτύριο και άλλοι με ασκητισμό υπέφεραν δια τον Χριστό. Όταν βλέπεις αυτούς, πρέπει να αναλογέσαι και εσύ και εγώ ότι ο αγώνας της νηστείας είναι κάτι το ασήμαντο για εκείνους οι οποίοι αγωνίστηκαν με πολύ σκληρούς τρόπους για να αρέσουν στο Θεό και για να κληρονομήσουν τη βασιλεία των ουρανών. Γι' αυτό λοιπόν είπα προηγουμένως ότι η Κυριακή της Ορθοδοξίας είναι η μεγάλη παρηγορία, διότι βλέποντας τις μορφές και τα παραδείγματα των Αγίων παίρνεις και εσύ δύναμη να δώσεις και εσύ στο Θεό, να προσφέρεις. Και επειδή δεν έχουμε να προσφέρουμε τίποτα πολύ σημαντικό, γιατί δεν είμαστε άξιοι να κάνουμε κάτι τέτοιο, ας ξεκινήσουμε τουλάχιστον από τα ευτελή. Ας δώσουμε στο Θεό κάποιες νηστείες, ας δώσουμε κάποιες προσευχές, γιατί κάποια στιγμή πιθανόν να μας ζητήσει ο Θεός και πολύ μεγαλύτερα πράγματα και πολύ σκληρότερα και ακριβότερα, και τότε να είμαστε στη δυστυχή θέση να τον αρνηθούμε, ο Θεός να φυλάει. Από τούτα τα μικρά θα ξεκινήσεις να δίνεις στο Θεό, ούτως ώστε όταν θα σου ζητήσει τα μεγαλύτερα και εκείνα με πολύ χαρά και με πολύ ευκολία να τα δώσεις και να μην το σκεφτείς καθόλου. Άμα έχεις μάθει στη ζωή σου να τα θέλεις όλα δικά σου και στον Θεό να μην δώσεις ποτέ τίποτα, τότε το μόνο που θα απολαύσεις θα είναι η ζωή ετούτη, όπως την απολαμβάνουν όλοι αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν κατατήσει σάρκες. Στην άλλη ζωή δεν έχεις να απολαύσεις τίποτα. Εκείνος που δεν έδωσε δεν πρόκειται να πάρει. Εκείνος που δεν θυσίασε δεν πρόκειται να του δοθεί τίποτα. Εκείνος που δεν αγωνίστηκε δεν πρόκειται να πάρει κανένα έπαθλο. Δεν πρόκειται να πάρει κανένα βραβείο. Το λέει χαρακτηριστικά ο Λόγος του Θεού δια του Αποστόλου Παύλου. Ουδή στεφανούτε εάν μη νομίμως αθλήσει. Κανένας δεν θα πάρει στεφάνι αν δεν κάνει τον νόμιμο αγώνα. Επομένως, μετά από αυτή την παρηγορία που μας έστειλε ο Κύριος την περασμένη Κυριακή και με τις άλλες που θα μας στείλει τις ερχόμενες Κυριακές, όπως τώρα την ερχομένη θα έχουμε τον Άγιο Γρηγόριο τον Παλαμά, την άλλη θα έχουμε τον Τίμιο Σταυρό, την μεθεπόμενη θα έχουμε τον Άγιο Ιωάννη της Κλίμακος, την τελευταία Κυριακή θα έχουμε την Αγία Ασκήτρια, τη μεγάλη Ασκήτρια, την Αγία Μαρία την Αιγυπτία. Όλες αυτές οι μορφές είναι για να παίρνουμε θάρρος, για να παίρνουμε γλύκα και παρηγορία μέσα στην καρδιά μας και για να μην έχουμε μόνο τον πονηρό, ο οποίος έρχεται συνεχώς να μας απογοητεύει και να μας δημιουργεί προβλήματα. Διότι μαζί με το βάρος της αρακοστής, το μεγαλύτερο βάρος είναι ότι έρχεται ο πειρασμός, ο οποίος σου κόβει κυριολεκτικά τα πόδια. Έρχεται αυτός πότε από τα δεξιά και πότε από τα αριστερά. Από τα δεξιά μεν έρχεται όταν σε βλέπει να επιμένεις τον αγώνα σου για να σου σφυρίξεις το αυτί, ο βλάστημος αυτός και υβριστής, ότι είσαι Αγία πλέον, είσαι Άγιος. Νίστεψες μια σαρακοστή και έγινες, έβγαλες φτερά αγγέλου. Είναι ο τρόπος, ο συνήθις τρόπος του πειρασμού, του διαβόλου, να σε σηκώσει ψηλά για να πέσεις με βρώτο κάτω και να εξαφανιστείς. Και αν βλέπει ότι κάμπτεται το ηθικό σου, έρχεται από αριστερά και σου παίρνει όλα αυτά που τα ακούτε όλοι στα αυτιά σας. Και αυτά είναι, θα πεθάνεις, θα αρρωστήσεις. Φάει κάτι, δεν ακούς, σου φωνάζουν όλοι, σου φωνάζει ο άντρας, σου φωνάζουν τα παιδιά σου, θα πεθάνεις. Ούτε θα πεθάνεις, ούτε και υπήρξε ποτέ κανείς που πέθανε από την νηστεία. Από την πολυφαγία ξέρω πολλούς που πέθαναν. Από την νηστεία δεν πέθανε κανείς. Από τα κρέατα και από αυτές τις τροφές τις τόσο δηλητηριώδεις που τρώμε συνεχώς, έχουν πεθάνει και πεθαίνουν δυστυχώς σωρία ανθρώπων. Από αυτούς που ξέρουν να τηρούν τις νηστείες τους, δεν έχει πεθάνει και ούτε έπαθε ποτέ κανείς τίποτα. Κι αν ζαλιστείς λίγο, κι αν κουραστεί λίγο η κοιλιά σου, ούτε κάποιο κόσμος ξάπλωσε και θα σου περάσει. Αλλά να πάθεις κάτι το φοβερό, κάτι το σημαντικό, δεν πρόκειται να πάθεις. Αυτά σαν μία μικρή εισαγωγή στις εισαγωγές που κάνουμε κάθε κήρυγμα από το Τριώδιο και δόθε, που όπως είπαμε πρέπει να λέμε και λίγα λόγια για αυτές τις παρηγορίες που μας δίνει ο Κύριος στον αγώνα μας. Προχτές, την περασμένη Τετάρτη, ο Λόγος του Κυρίου μας μίλησε για κάποια πρόσωπα τα οποία είναι αποθευταία και αποκρουστικά. Βλέπετε, ο Κύριος δεν αναφέρει ονόματα, ακριβώς διότι δεν θέλει να θίξει την προσωπικότητα του καθενός, την σέβεται. Το αντίθετο από αυτό που κάνουμε εμείς, που δεν αρκούμαστε να πούμε κάποιο λάθος, αλλά θέλουμε να πούμε και εκείνον που κάνει το λάθος, για να ευχαριστηθούμε μέσα μας, να τον διασύρουμε και να τον ταπεινώσουμε όσο μπορούμε περισσότερο. Μας έδειξε χαρακτήρες ο Κύριος για να σου δείξει ότι θα πρέπει να αποφεύγεις, να μοιάσεις σε αυτούς τους τύπους, σε αυτούς τους χαρακτήρες. Και πρώτα-πρώτα μας μίλησε για το φιλαμαρτήμονα. Μας μίλησε για εκείνον τον άνθρωπο ο οποίος αγαπά την αμαρτία. Για εκείνον τον άνθρωπο που, όπως τον ονομάσαμε, αν θυμάστε, τον ονομάσαμε αντίγραφο του Σατανά. Γιατί μόνο ο Σατανάς είναι εκείνος που δεν μπορεί να διανοηθεί τίποτε άλλο παρά μόνο το κακό και την αμαρτία. Μόνο ο Σατανάς είναι εκείνος ο οποίος, στον οποίο ο Θεός, όταν θα ανοίξει και αυτούν τα βιβλία, γιατί και αυτός θα κάτσει στο δικαστήριο όπως θα κάτσουμε όλοι μας, δεν πρόκειται να βρει στα βιβλία του ούτε ένα καλό, διότι ποτέ του δεν έκανε κάτι καλό. Ο φιλαμαρτήμων είναι εκείνος ο υβριστής, ο οποίος αντί να εκτιμήσει τον Θεό και τις ευλογίες του και να ακολουθεί πιστά τον νόμο του, έχει επιλέξει τον δρόμο του κακού, τον εύκολο δρόμο. Διότι βλέπετε, σήμερα το κακό είναι πλέον ο πιο βατός δρόμος, ο πιο εύκολος δρόμος. Να είσαι πόρνος, ό,τι καλύτερο. Η κοινωνία σε αποδέχεται μια χαρά. Είσαι ο ήρωάς της, είσαι. Να είσαι πόρνη, ό,τι καλύτερο. Κολακία θα ακούσεις, επεφημίες θα ακούσεις, χειροκροτήματα θα ακούσεις, κανείς δεν πρόκειται να σε ελέγξει για αυτό που είσαι. Το να είσαι παντρεμένη και να πας και με άλλους, το μόνο το οποίο δεν πρόκειται να σε θίξει κανείς και να σε κατηγορήσει. Αντίθετα, το να ακολουθείς τον δρόμο του Θεού, τον δρόμο της ασκήσεως, τον δρόμο της αρετής, τον δρόμο της παρθενίας, ειδικά οι νέες, οι κοπέλες, τα νέα, τα αγόρια, αυτά έχουν να αντιμετωπίσουν μεγάλα προβλήματα, μεγάλες λιδωρίες. Πράγματα τα οποία μου τα λένε στην εξομολόγηση. Και συγκεκριμένα μάλιστα μου λέει, όταν μας ρωτάνε δεν μιλάμε καθόλου. Δεν λέμε ότι πάμε στην εκκλησία. Δεν λέμε ότι νηστεύουμε. Δεν λέμε ότι είμαστε αγνοί και παρθένοι. Δεν λέμε ότι κάνουμε άλλα πράγματα. Γιατί? Γιατί θα με απολύσουν από τη δουλειά. Γιατί σήμερα στις δουλειές μπαίνουν όλα τα υποκατάστατα, όλα τα καθάρματα έχουν πάρει όλες τις δουλειές. Δεν λέμε ότι είμαστε πολύτεχνοι γονείς, γιατί τον πολύτεχνο θα τον διώξουν από τη δουλειά. Αντί εκείνον που πρέπει να σεβαστούν και να τον κρατήσουν και να τον εκτιμήσουν και να τον τιμήσουν όπως γινόταν παλαιότερα, σήμερα όμως δεν θέλουν τέτοιους. Δεν νοικιάζουν τα σπίτια τους ο κόσμος στους πολύτεχνους. Τρέχουν από εδώ και από εκεί οι άνθρωποι και δεν μπορούν να βρουν ένα σπίτι να πάνε να καταλαγιάσουν. Οι άλλοι με πολύ άνεση. Βλέπεις, ο δρόμος της ασκήσεως σήμερα είναι πολύ περισσότερο σκληρός από ό,τι ήταν άλλες εποχές. Κάποτε η κοινωνία σε δεχόταν και σε αποδεχόταν και σε βοηθούσε και κατανοούσε το βάρος του σταυρού το οποίο σηκώνεις. Σήμερα όμως η κοινωνία, η διεφθαρμένη κοινωνία, δεν θέλει να καταλάβει αυτό το οποίο περνάς και δεν το έχεις σε τίποτα, όχι μόνο να σε διώξει από τη δουλειά, αλλά να σε δει να ψοφάς από την πείνα και να μην κάνει έτσι το χέρι της να σου δώσει ένα κομμάτι ψωμί για να ζήσεις κι εσύ. Ο φιλαμαρτήμων, μας είπε η Αγία Γραφή, είναι εκείνος ο άνθρωπος που δεν αρκείται μόνο να αμαρτάνει στον εαυτό του με δικά του μόνο αμαρτήματα, αλλά είναι εκείνος ο οποίος θέλει να σπέρνει καυγάδες, να δημιουργεί οξύτητες, να δημιουργεί μάχες μεταξύ των άλλων ανθρώπων. Είναι εκείνος ο οποίος όταν θα δει κάτι να κάνει κάποιος, κάποια γυναίκα, δεν θα πάει να το πει στην ίδια. Πράγμα το οποίο μας συνέστησε ο Κύριος και είναι και ο πιο έντιμος τρόπος, αλλά θα πάει να το πει στην ύφη, γιατί ξέρει ότι εκείνη πολύ εύκολα θα διασύρει την πεθερά της. Πάει να το πει στην πεθερά της, γιατί ξέρει ότι η πεθερά με πολύ χαρά θα διασύρει την ύφη της. Είναι ο άνθρωπος ο συκοφάντης, ο οποίος όχι μόνον δεν χαίρεται με το να σε βλέπει να προκόβεις, αλλά είναι εκείνος ο οποίος θα δημιουργήσει ψεύτικες κατηγορίες για να σε κατηγορήσει, να κάθεται να γελάει όταν μέσα το σπίτι σου θα κλειδονίζεται. Και επίσης μας μίλησε ο Λόγος του Θεού και για τον σκληροκάρδιο. Τον άνθρωπο εκείνο δηλαδή ο οποίος έχει την καρδιά εκείνη που μας είπε ο Κύριος στην παραβολή του σπορέως. Θυμάστε, μας είπε ότι ο σπόρος έπεσε στο δρόμο, έπεσε στα γκάθια, έπεσε στο χώμα το καλλιεργήσιμο, έπεσε όμως και στην πέτρα. Αυτός είναι ο σκληροκάρδιος που έχει καρδιά σαν πέτρα. Δύσκολη καρδιά, άκαμπτη καρδιά, ασυγκίνητη καρδιά, που δεν θέλει να ακούσει Λόγο Θεού, που δεν θέλει επαφή με την Εκκλησία, που δεν θέλει επαφές με τους Αγίους, που δεν θέλει να ακούσει τι ο Θεός επαγγέλλεται, τι του χρειάζεται για να σωθεί, δεν ενδιαφέρεται. Είναι ο άνθρωπος εκείνος ο οποίος, ενώ η καρδιά του είναι πολύ μαλακιά, στο να δέχεται κάθε είδος βλαστημίας και κάθε είδος άρνησης και να αποδέχεται την κάθε απιστία, την κάθε ειδωλολατρία, την κάθε θεωρία του καθενός ανοήτου. Όταν του μιλάει κάποιος για τον Κύριο, εκεί γίνεται σκληρός, γίνεται εκείνος ο οποίος με τίποτα δεν πρόκειται ποτέ να συμβιβαστεί με τον Θεό. Πήγαινε πιάσε έναν άπιστο, πήγαινε πιάσε έναν άπιστο και πες του, ξέρεις, ο κόσμος δημιουργήθηκε μόνος του. Αμέσως θα σε πιστέψεις. Που αυτό είναι παλαβό, είναι τρελό, δεν γίνεται. Είδατε εσείς ποτέ να ξεφυτρώνει κανένα βουνό? Είδατε ποτέ να ξεφυτρώσει καμιά καρέκλα μόνη της? Είδατε να ξεφυτρώσει κανένα σπίτι μόνο του? Όχι. Είναι η απλή λογική που λέει και ο Απόστολος Παύλος. Πας οίκος κατασκευάζεται υπότινος, ο δε τα πάντα δημιουργείς ως Θεός. Είναι τόσο σκληρός, τόσο τον έχει αποβλακώσει η αμαρτία, που αυτή την ανόητη, τη βλακώδη θεωρία τη δέχεται, πολύ εύκολα τη δέχεται. Αν του πεις όμως ότι ξέρεις, τον κόσμο τον δημιούργησε ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός, ο αληθινός Θεός, δεν πρόκειται να τον πείσεις ποτέ. Δεν πρόκειται να μαλακώσει η καρδιά του να δεχτεί αυτό το λόγο της Αγίας Γραφής ούτε στο ελάχιστο. Αν πει σε κάποιον μην πατήσεις ποτέ στην Εκκλησία, με πολύ ευκολία θα το κάνει. Αν του πεις έλα στην Εκκλησία, δεν πρόκειται να έρθει ποτέ. Αν του πεις πάμε τη νύχτα, πάμε τη νύχτα, τα μεσάνυχτα, την ώρα του διαόλου, πάμε στα καρναβάλια, πάμε να χορέψουμε, πάμε να γλεντήσουμε, πάμε να κάνουμε, μέσα, πάμε. Πολύ εύκολος. Αν του πεις πάμε τη νύχτα σε μια ακολουθία στην Εκκλησία, που δεν πρόκειται να κουραστείς και καρέκλα θα έχεις και θα καθίσεις και θα ξεκουράζεσαι και αυτό. Όχι! Έστω κι αν η συνείδησή του τον βεβαιώνει ότι αυτό πρέπει να κάνει, αυτό είναι το σωστό, αυτή είναι η αλήθεια. Μετά λοιπόν από αυτά που είπαμε την περασμένη Τετάρτη, ερχόμαστε να συνεχίσουμε στο κείμενο της Αγίας Γραφής, στο λόγο των παροιμιών του Σολομώντος. Ερχόμαστε να συνεχίσουμε στο 17ο κεφάλαιο των παροιμιών. Θα προχωρήσουμε στους δύο επόμενους στίχους, τον 21 και τον 22. Στο στίχο 21 διαβάζω: καρδία δε άφρονος οδύνει το κεκτημένο αυτή. Το αναλύω. Φαίνεται λίγο μπερδεμένος αυτός ο στίχος, αλλά δεν είναι καθόλου μπερδεμένος. Είναι πολύ εύκολο να κατανοηθεί. Η ψυχή, λέει, του άμυαλου ανθρώπου, του ασεβούς ανθρώπου, του παράφρονος ανθρώπου, η ψυχή του τον κάνει να πονάει και να υποφέρει. Γιατί λέω ότι είναι μπερδεμένος ο στίχος? Έτσι φαίνεται, όχι, δεν είναι, ο Θεός φυλάξει. Δεν είναι μπερδεμένος, ακούγεται σαν μπερδεμένος. Διότι πώς είναι δυνατόν αυτός ο ίδιος που έφτιαξε έτσι σκληρή την ψυχή του, τώρα η ίδια η ψυχή του να τον κάνει να υποφέρει. Πώς είναι δυνατόν αυτός ο οποίος ο ίδιος εσκλήρινε την ψυχή του, ο ίδιος την ήθελε σκληρή, πώς είναι δυνατόν σήμερα να πονάει και να υποφέρει από αυτήν, όταν κάποτε τη χαιρόταν και την απολάμβανε? Εδώ λοιπόν θα έρθουμε να διευκρινίσουμε και να δούμε τι συμβαίνει. Εδώ θα έρθουμε να δούμε ποια είναι η ερμηνεία του στίχου. Ήρθε κάποτε, σας το έχω ξαναπεί, στον Άγιο Ανδρέα που ήμουν, ήρθε κάποτε μία κυρία. Ήταν κυριολεκτικά ένα κουρέλι. Ένα ράκος, κυριολεκτικά. Δεν θα ήταν πάνω από 42-43 χρονών. Έκλαιγε απαρηγόρητα τι είχε συμβεί. Περίμενα να ακούσω. Της λέω, τι έχεις, κάθισε. Τα μάτια της γουρλωτά, έτοιμα να βγουν από τις κόνκες. Τι συμβαίνει? Μου λέει, με βλέπεις πως είμαι? Λέω, σε βλέπω. Πράγματι ήταν ένα αποκρουστικό θέαμα. Μου λέει, έχω 3 μήνες να κλείσω μάτι. Κυριολεκτικά 3 μήνες να κλείσω μάτι. Και αυτό λέω, γιατί, τι συνέβη? Μου λέει, πριν από 20 χρόνια είχα κάνει μία έκτρωση. Και τώρα, επί 3 μήνες, κάθε βράδυ, κάθε βράδυ, κάθε βράδυ, κάθε βράδυ, όταν πάω να κλείσω τα μάτια μου και έρχεται να με πάρει ο ύπνος, παρουσιάζεται μπροστά μου ένα παλικάρι 20 χρονών και έρχεται, μου φέρνει ένα ποτήρι με αίμα και της λέει, μάνα, πιες το αίμα μου, πιες το αίμα μου. 3 μήνες κυριολεκτικά. Θα μου πεις, τι σχέση έχει αυτό? Εδώ είναι το θέμα. Κάποτε όταν πήγε να ρίξει το παιδί της να το σπάσει, και αυτοί και όλοι αυτοί που κάνουν τα εγκλήματα αυτά, είδες πως έχουν σκληρύνει τη συνείδησή τους, την καρδιά τους. Δεν ακούνε μέσα στην ίδια τους την κοιλιά, δεν ακούνε τους παραγμούς και τα δάκρυα του παιδιού. Δεν ακούν τις κραυγές της αγωνίας του παιδιού. Έχουν βουλώσει τα αυτιά τους. Και η μάνα, αλλά και ο γιατρός. Και ο πατέρας που έχει συγκατατεθεί στο έγκλημα. Δεν ακούει τα τραντάσματα που συμβαίνουν μέσα στην κοιλιά της εκείνη την παιδί, εκείνη τη στιγμή, όταν το παιδί κοιτάει να αποφύγει εκείνο το φοβερό εργαλείο με το οποίο θα το συντρίψει ο γιατρός και θα το σκοτώσει. Εκείνη την ώρα σφυραίνεται, σφυραίνεται, σφυραίνεται, σφυραίνεται, φτιάχνει μια καρδιά πέτρα και λέει στον γιατρό, σκότωτο, σκότωτο, σκότωτο να γλιτώσω. Όμως σιγά σιγά η συνείδηση επανέρχεται στη βάση της. Η πρώην σφυρή συνείδησης κάποια στιγμή την ξαγρυπνάει ο Θεός και ζητάει τα ρέστα της. Και έρχεται ως εφιάλτης και έρχεται σαν όνειρο και έρχεται σαν όραμα και έρχεται σαν παιδί και το βλέπεις μπροστά σου, το οποίο παιδί σου λέει πιες το αίμα τώρα. Το επιτρέπει ο Θεός. Εσύ την έφτιαξες σφυρί τη συνείδησή σου, εσύ τώρα απολαμβάνεις τη σκληρότητά της. Αυτό λέει εδώ. Η καρδιά, λέει, του άμυαλου ανθρώπου κάποια στιγμή τον κάνει, τον ταλαιπωρεί, τον χορεύει, δεν τον αφήνει να κοιμηθεί, τον πονάει, τον ταλαιπωρεί. Κάποτε την απολάμβανες, τυχερόσουνα τη συνείδησή σου τη σφυρί. Όταν έκανες τέτοια εγκλήματα ή όταν έπεφτες στις πορνίες, στις μοιχείες, τα εγκλήματα, τα άλλα, τα σαρκικά. Ήρθε πάλι στον Άγιο Ανδρέα κάποιος, θυμάμαι, αστυνομικός. Του λέω τι συμβαίνει. Τον είχαν στείλει από το Άγιον Όρος να έρθει να με βρει. Τι έχεις, του λέω, τι συμβαίνει. Μου λέει, είμαι αστυνομικός, το μόνο που μου απομένει στη ζωή μου είναι να βγάλω το υπηρεσιακό μου το περίστροπο και να τυνάξω τα μυαλά μου στον αέρα. Τρόμαξα, του λέω, τι λόγια είναι αυτά, του λέω. Άκουσε, μου λέει, να σου πω και άμα μπορείς κάνε κάτι. Παντρεύτηκα. Την καρδιά του στην αρχή με τη γυναίκα του μαλακιά. Έτσι. Άρχισε να φτυρένει. Ήθελε καινούργιες γνωριμίες. Αστυνομικός ήταν, περιεφέρεται εδώ δεκήθε. Με πολλή ευκολία θα μπορούσε να κάνει τις απιστίες του, όπως και τις έκανε. Σκληρή συνείδηση. Ποιος τη σκέφτεται τη γυναίκα, απαράδεκτο. Σκλήρινε, σκλήρινε, σκλήρινε, σκλήρινε, σκλήρινε, σκλήρινε, σκλήρινε. Μέχρι που έφτασε να το πει και στην ίδια του τη γυναίκα, και ενώ εκείνη φώναζε και οδύρετο, αυτός τίποτα. Θα το καταλάβεις, της λέει, ότι εγώ έχω τρεις ακόμα γυναίκες. Τελείωσε το θέμα. Θες δεν θες. Και μην τολμήσεις, της λέει, να κάνεις τίποτα. Ήταν και αγαθούλα η γυναίκα του. Θα σε σκοτώσω εγώ με τα ίδια μου τα χέρια. Και μαζί με αυτές τις τρεις γυναίκες είχε και άλλες περιπέτειες εδώ δεκείτε με άλλες. Σκληρή συνείδηση. Έτσι. Σκληρή καρδιά. Σκληρή, φοβερή. Γενικώς όλοι θα τους κοροϊδεύει. Γιατί του είχε μείνει ένα βήμα ακόμα. Γιατί η σκληρή του η καρδιά τώρα έγινε, όπως το λέει ο λαός, μπούμεραν εναντίον του. Τι συνέβη. Τώρα μου λέει, όλες θέλουν το μερδικό τους. Παίρνω το μισθό μου, πόσο, 2.000, 2.500, πόσο είχε. Φωνάζει η γυναίκα, Φωνάζει η μία, φωνάζει η δεύτερη, φωνάζει η τρίτη, φωνάζει η τέταρτη, φωνάζει η πέμπτη. Όλες απαιτήσεις. Τώρα μου λέει τι κάνω εγώ. Με απειλούν όλες τώρα. Κάποτε αυτός απειλούσε τη γυναίκα του. Τώρα τον απειλούν όλες εκτός από τη γυναίκα του. Και του λέει μην κάνεις και μας αφήσεις, γιατί άλλη μόνο σου. Το μόνο που μου απομένει είναι να τελειώσω τη ζωή μου. Του είπα να κάνει κάποια βήματα. Του είπα. Δεν το ξαναείδα. Δεν ξέρω. Αυτοκτόνησε, σκοτώθηκε. Ζει ακόμα. Δεν μπορώ να ξέρω. Είδες τι σημαίνει. Η σκληρή καρδιά του άφρονα, του ανοήτου, του άμυαλου, του μουρλαμένου από την αμαρτία. Είδες πως γίνεται στη συνέχεια εκείνη η καρδιά που τον πετάει στον ύπνο του και τον κάνει να τρελαίνεται από τους πόνους. Για φανταστείτε πού να κοιμηθεί αυτός ο άνθρωπος. Βάλτου πούπουλα, όχι στρώμα, πούπουλα βάλτου, πούπουλα κυριολεκτικά, πούπουλα. Με τα ξωτά σεντόνια βάλτου. Δεν πρόκειται να κλείσει μάτι. Γιατί? Διότι το καλύτερο στρώμα και το καλύτερο μαξιλάρι είναι η ίση συνείδηση. Είναι η συνείδηση εκείνη που δεν σε ενοχλεί. Ενώ βάλε εκείνο τον άνθρωπο, τον Άγιο άνθρωπο, τον Άγιο άνθρωπο που έχει ίση συνείδηση. Ο Άγιος Αντώνιος τι σας είπα προηγουμένως, χάμου ξάπλα ήτανε, χάμου στις πέτρες επάνω. Τον ύπνο του δικαίου. Βάλτε με στα καρφιά να κοιμηθεί επάνω σαν τους φακίριδες. Δεν έχει πρόβλημα. Γιατί έχει η συνείδησή του είναι ανενόχλητη, δεν ενοχλεί και ούτε ενοχλείται. Είναι αυτή η συνείδηση, η καρδιά που ο άνθρωπος αυτός την κράτησε μαλακιά και τη θέλει μαλακιά, τη θέλει να είναι ο έλεγχος του, ο δίκαιος έλεγχος του, και όταν την ακούει να του χτυπάει καμπανάκια τρέχει στον ξενολόγο να δει τι συμβαίνει. Καρδία άφρονος οδύνει το κεκτημένο αυτήν. Και συνέχεια, ού και φρένεται πατήρ επί ιό απαιδεύτω. Υιός δε φρόνιμος εφραίνει μητέρα αυτού. Μας λέγει τη σχέση, η συνέχεια του στίχου, τη σχέση πατέρα και γιου και μάνας και γιου. Και μας περιγράφει το αυτονόητο, μας περιγράφει. Μας περιγράφει τον πατέρα εκείνον που έχει το σκληρό παιδί, το ατίθαστο παιδί, το βλάστημο παιδί, τον αλήθη που γυρνάει το φεκίθε. Το παιδί εκείνο που έχει γράψει τον πατέρα του και τον Θεό στα παλιά του τα παπούτσα. Ο πατέρας λέει αυτός υποφέρει που βλέπει αυτή την κατάσταση του παιδιού. Και θέλω να σας πω και ένα μυστικό. Υποφέρει όχι μόνο ο πατέρας που είναι μέσα στην εκκλησία και έχει ένα παιδί τέτοιο κοσμικό, αλλά υποφέρει πολλές φορές και ο ίδιος ο πατέρας που είναι κοσμικός και βλέπει το παιδί του να ακολουθεί τα ίχνη του. Διότι μην νομίζετε και αυτοί οι πατέρες, οι πατεράδες που έφυγαν από τον δρόμο του Θεού και ακολούθησαν ένα κοσμικό δρόμο και έχουν γευτεί την πίκρα και τη δυστυχία της μακράν του Θεού ζωής, μην νομίζετε. Και αυτοί έχουν μετανιώσει αλλά δεν μπορούν να γυρίσουν. Ντρέπονται, έχουν τον εγωισμό τους. Δεν θέλει όμως το παιδί να ακολουθήσει τέτοιο δρόμο. Και το έζησα αυτό, θυμάμαι, όταν ήμουν αρχάριος κατηχητής, 16-17 χρονών, δεν θυμούμαι. Τότε ήταν η μέρα του καρναβάλου εδώ στην Πάτρα και είχα μαζέψει τα παιδιά του κατηχητικού να τα πάω σε μια εξοχούλα κάπου εκεί να τα αποσπάσουμε από το δαίμονα αυτόν που βασανίζει χρόνια τώρα, δεκαετίες στην Πάτρα. Θυμάμαι λοιπόν όταν τα μάζεψα τα παιδιά, έρχεται και ένας πατέρας και μου φέρνει το παιδάκι του και μου λέει: «Κύριε, θέλω να σας πω κάτι». Λέω: «Ιδιαίτερος, ιδιαίτερος». Πήγαμε κάπου παράμερα, μου λέει: «Άκουσε, εγώ είμαι χαμένος στη ζωή μου. Εγώ είμαι ένας ελεηνός και άθλιος που δεν ξέρω τι κάνω. Είμαι ένας αποτυχημένος». «Αλλά πρόσεξε», μου λέει, «σου φέρνω το παιδί μου και στο παραδίνω στα χέρια σου. Δεν θέλω να γίνει σαν και εμένα». Γι' αυτό το έφερα. «Κάνε ό,τι μπορείς, φύλαξέ το μου από τον κόσμο, από την αληθεία του κόσμου». Εγώ πάει, μου λέει, χάθηκα. Δεν θέλω να χαθεί κοντά μου και τούτο. «Καρδία άφρονος οδύνει το κεκτημένο και παρακάτω ούκε φρένεται πατήρ επί ιό απαιδεύτω». Πώς να εφρανθεί ο πατέρας όταν βλέπει το παιδί του να ζει μία άστατη, κοσμική και παράφρονα ζωή. Ενώ, λέει, η μητέρα εφραίνεται, χαίρεται όταν ο γιος της είναι ένας μυαλωμένος, κατά Θεόν μυαλωμένος πάντοτε άνθρωπος. Αυτό το οποίο θέλω να υπογραμμίσω εδώ είναι γιατί στη μια περίπτωση λέει τον πατέρα και στην άλλη λέει τη μητέρα. Γιατί? Διότι ο σκληρός ο γιος, αν φτάνει να βασανίζει τον πατέρα του, φανταστείτε πόσο βασανίζει τη μάνα του. Που πάντοτε ο άντρας είναι λίγο πιο σκληρός συναισθηματικά από τη γυναίκα. Σου δείχνει λοιπόν πόσο βασανίζεται και ταλαιπωρείται ο πατέρας για να καταλάβεις πότε τι περνάει η μητέρα από ένα παιδί άστατο και κοσμικό που είναι ο καημός της ο μεγάλος. Και εδώ πάλι, επειδή είναι συναισθηματική η μητέρα, σου δείχνει το αντίθετο. Σου δείχνει δηλαδή πόσο χαίρεται αυτή η μάνα όταν βλέπει το παιδί της να προοδεύει εν Χριστώ, να ακολουθεί το δρόμο του Θεού, να αγωνίζεται για να σου δώσει να καταλάβεις ότι όσο πιο σκληρός να είναι και πατέρας, και εκείνος έχει τη χαρά του. Και εκείνος τα λέγαμε γελάει κάτω από τα μουστάκια του. Όσο και αν θέλει να φαίνεται σκληρός, όσο και αν θέλει να παριστάνει τον κοσμικό, χαίρεται μέσα του που βλέπει ότι το παιδί του δεν έγινε σαν κι αυτόν, σαν το παράδειγμα που σας είπα προηγουμένως. Χαίρεται λοιπόν η μητέρα με την πρόοδο του παιδιού της. Όπως φυσικά και ο πατέρας και φυσικά οι γονείς, αυτό είναι το όνειρό τους, να δούνε τα παιδιά τους όχι απλά κοσμικούς ανθρώπους να καλοπιαστούν μέσα στην κοινωνία, όσο θέλουν τα παιδιά τους να τα δούνε να προκόβουν κατά το θέλημα του Θεού. Μπορεί να μην το λένε, όπως και δεν το λένε, όμως έχουν χαρά μέσα τους. Είχα ένα πνευματικό παιδί το οποίο με αξίωσε ο Θεός να το δω μοναχό, και είναι μοναχός σήμερα στο Άγιον Όρος. Οι γονείς του ήταν λίγο κοσμικοί, προπάντων ο πατέρας του. Όταν ήρθε να πάρει την ευχή μου να πάει στο Άγιον Όρος, είναι αλήθεια ότι το σκέφτηκα αυτό. Λέω, μήπως πιθανό να έχει προβλήματα με τον πατέρα του περισσότερο. Η μάνα του ήταν ευλαβής και αυτή εξομολογείται σε μένα, δεν είχε πρόβλημα. Εσκεφτόμουν όμως τον πατέρα του και σκεφτόμουν μήπως τυχόν ο άνθρωπος το πάρει ανάποδα το πράγμα, όπως συμβαίνει βλέπετε σε μερικές περιπτώσεις που μαθαίνουμε από την τηλεόραση, που γίνεται επανάσταση στα σπίτια που κάποιος αποφάσισε ή κάποια κοπελίτσα αποφάσισε να πάει για μοναχή. Δεν σας λέω τίποτα με αυτό που βλέπω σήμερα. Ο πατέρας αυτός είναι τρισευτυχισμένος. Η πορεία του παιδιού του στην άσκηση και στον αγώνα τον έχει κάνει να πάρει αλλαγή 180 μοιρών. Πηγαίνει συνεχώς στο Άγιον Όρος, το συναντάει, και όταν έρχεται κάτω και τον συναντάω και εγώ μερικές φορές, με πολύ καμάρι μου μιλάει για το γιο του. Με πολύ χαρά. Γιατί το αναφέρω? Το αναφέρω για να καταλάβετε ότι το καλό ακόμα και ο κοσμικός το δέχεται. Γιατί αν ρωτήσεις κατά βάθος και τον κοσμικό, θα ήθελε στο παιδί σου να κοπροσκυλάει από εδώ και από εκεί και να τρέχει με τον ένα και τον άλλο και τη μία και την άλλη? Σε καμία περίπτωση. Ειδικά τη σημερινή περίπτωση, τη σημερινή εποχή που βλέπετε ότι η ζωή έχει γίνει πάρα πολύ επικίνδυνη. Τρέμει το φιλοκάρδι τους όλων πατεράδων και μανάδων, και όλοι αυτοί που το έπαιζαν μοντέρνοι και ήθελαν τα παιδιά τους να γίνουν κοσμικά, έχουν καταπιεί τα λόγια τους. Γιατί είδαν και βλέπουν ότι η κοσμική ζωή, πέρα από κάθε ανυπολόγιστη πνευματική ζημιά που θα πάθει ο άνθρωπος, όμως απειλούνται πλέον σήμερα και από άλλους κινδύνους, σωματικούς κινδύνους, απειλείται η ζωή τους. Και συνεχίζουμε στον επόμενο στίχο για να τελειώσουμε. Στίχος 22. Καρδία εφρενωμένη, ευαισθήμπιοι. Κάτι λέει εδώ ο λόγος του Θεού. Όταν η καρδιά, λέει, του ανθρώπου, η συνείδησή του, για τη συνείδηση μιλήσαμε και προηγουμένως, όταν η συνείδηση του ανθρώπου είναι ήρεμη, γαλήνια, και θα είναι πάντοτε γαλήνια όταν τα έχει καλά με τον Θεό και με τον νόμο του Θεού, εκεί δεν θα έχει ποτέ πρόβλημα. Εκείνη η καρδιά κάνει όλο τον άνθρωπο, λέει, να έχει ευευσία. Δηλαδή η καρδιά δίνει υγεία και στο σώμα το ίδιο. Ο άνθρωπος δεν έχει να καταβληθεί από κάτι. Ο άνθρωπος θα πέσει να κοιμηθεί και θα κοιμηθεί ήρεμος, θα κοιμηθεί ήσυχος, δεν έχει προβλήματα να αντιμετωπίσει, δεν έχει αμαρτίες να τον βαρύνουν, δεν έχει πάθη, δεν έχει κρυμμένα πάθη, κρυμμένες αμαρτίες, αξιολόγητες αμαρτίες, οι οποίες θα του γίνουν εφιάλτης κάποια στιγμή. Καρδία εφρενωμένη, ευεκτήν ποιή, κάνει τον άνθρωπο υγιέστατο. Και αλλού σε άλλο σημείο, εδώ πάλι στην Αγία Γραφή, αν θυμάμαι καλά, στο Παριμιόν πάλι, θα το συναντήσουμε πιθανόν, στις Παριμίες του Σολομώντος, τι λέει, καρδίας, λέει, εφρενωμένης, πρόσωπον θάλλει. Τι σημαίνει πρόσωπον θάλλει? Το πώς το πρόσωπο, λέει, αστράφει. Αστράφει. Δεν δείχνει ότι είναι ταλαιπωρημένος ο άνθρωπος σε τίποτα. Και θα σας πω το εξής. Κάποια χρονιά που βρισκόμουν στο Άγιον Όρος, κάποια μέρα βγήκα μια βόλτα μέσα εκεί στα καταράκια του Αγίου Όρους. Και ενώ βάθιζα εκεί ανάμεσα στα δέντρα, ακούω από την άλλη μεριά και ερχόταν μια παρέα. Μέσα στην παρέα άκουγα παιδικές φωνές. Κάποια στιγμή βλέπω ένα κύριο με τέσσερα παιδάκια γύρω του. Ήρθαν όλοι, μου βάλαν μετάνια, μου φιλήσαν το χέρι. Φαινόταν ότι ήταν άνθρωποι πνευματικοί, ειδικά αυτός. Και του λέω, παιδάκια σου είναι αυτά, λέει. Ναι, πάτερ μου, λέει, βεβαίως. Λέω, αν κρίνω, λέω, σωστά και σκεφτώ ότι έξω στον κόσμο υπάρχουν οπωσδήποτε και κάποια κοριτσάκια, σίγουρα θα είσαι, του λέω, πολύ τεχνός. Μου λέει, λοιπόν, 14 παιδιά, πάτερ. 14 παιδιά. Γιατί το αναφέρω? Καρδίας εφρενωμένης, το πρόσωπον θάλλει. Καρδία εφρενωμένη, εδεκτήν ποιή. 14 παιδιά. Ένας κοσμικός άνθρωπος τι θα περίμενε να δει? Από τον πολύ κόπο, από την πολύ ταλαιπωρία, 14 παιδιά είναι αυτά, θα περίμενε να δει έναν άνθρωπο γερασμένο, ταλαιπωρημένο? Έτσι δεν είναι. Ο άνθρωπος φαίνεται είχε παντρευτεί μικρός, ήταν ήδη περίπου στην ηλικία των 45 χρονών και εγώ, πιστέψτε με, αισθανόμουν ότι μπροστά μου έβλεπα ένα πανέμορφο άγγελο. Είναι από τις λίγες μορφές ανθρώπων που έχω δει τόσο χαριέστατες και τόσο όμορφες. Άστραφτε το πρόσωπό του, θάλλει, ακριβώς αυτό που λέει η Αγία Γραφή. Χαμογελαστός, σαν να μην συμβαίνει τίποτα. 14 παιδιά του Θεού, την νοοτροπία του σωστού ανθρώπου. Δεν είναι δικά μου, του Θεού τα παιδιά. Πόσα έχεις 14 του Θεού? Διότι όντως είναι του Θεού. Και οι παλαιοί που το έλεγαν, γιατί το θυμάστε αυτό, πόσα έχεις 5 του Θεού, έτσι όλοι πολιτευνοί. Του Θεού. Τ' άκουγε ο Θεός και έπαιρνε τα παιδιά αυτά και τα μεγάλωνε ο ίδιος. Και μπορεί ο πατέρας να ήταν φτωχός, φτωχαδάκι, εργάτης μες στα μπέλια, η μάνα το ίδιο. Όμως τα παιδιά περιέργως, με τη χάρη του Θεού μεγαλώνανε και σπουδάσανε και γίνανε επιστήμονες και γίνανε άνθρωποι πραγματικά ωφέλιμοι στην κοινωνία. Γιατί ο Θεός δεν θα αφήσει τέτοια παιδιά. Όταν ο πατέρας και η μάνα τα αφήνει στα χέρια του Θεού, ο Θεός δεν τα εγκαταλείπει. Σας λέγω, τέτοιο πρόσωπο, τόσο φωτεινό πρόσωπο, δεν έχω ξαναδεί. Και το λέω ενώπιον του Θεού εδώ που με ακούει. Τόσο αστραφτερό πρόσωπο, τόσο θαλερό πρόσωπο ενός νεότατου ανθρώπου που τίποτα δεν μαρτυρούσε. Ούτε ότι έχει κουραστεί, ούτε ότι έχει καταβληθεί από την ανατροπή τόσων παιδιών. Δεκατέσσερα παιδιά. Καρδία εφρενωμένη ευεκτήν ποιή. Όταν η καρδιά σου δεν σε ενοχλεί, η συνειδησή σου δεν σε ενοχλεί, δεν έχεις βάρη συνειδήσεως μέσα σου. Όχι 14 παιδιά, 50 παιδιά, 100 παιδιά. Σαν αυτή την Αγία γυναικούλα που είχαμε εδώ στην Πάτρα, νομίζω έχει κοιμηθεί πλέον, έχει φύγει, η οποία πήγαινε και μάζευε, άγαμη ήτανε. Πήγαινε και έπαιρνε τα παιδιά, τα εγκαταλειμμένα από τα βρεφοκομεία και τα μεγάλωνε ίδια. Και εκατοντάδες παιδιά μεγάλωσε μόνη της, με το μισθό της, με τίποτα. Εκατοντάδες παιδιά. Και τα φρήγησε και τα σπούδασε και τα μεγάλωσε και τα έδισε και τους έδωσε τα πάντα. Και αυτή τη στιγμή παρουσιάζονται παιδιά, εκατοντάδες παιδιά, και τα ρωτάς ποια είναι η μάνα σου, και σου λέει αυτή, η κυρά Μαρία. Εμείς δεν ξέρουμε άλλη μάνα. Μάλιστα συγκεκριμένα μου λέγανε ένα παιδί από εκεί πέρα, το πήρε η μάνα του, η φυσική του μάνα, κάποια στιγμή έμαθε ότι το παιδί είχε παντρευτεί, είχε πάει στην Αμερική, πλέον είχε αποκατασταθεί, είχε καλή δουλειά κλπ. Κορίτσι. Η μάνα πλέον πού να καταντήσει, ήταν δυνατόν να καταντήσει διαφορετικά, ή καταντήσει στην άκρα πτωχία. Και το πήρε τηλέφωνο και του λέει, ξέρεις παιδί μου, λέει, εγώ είμαι η μητέρα σου, λέει. Της λέει, άκου να σου πω, η μάνα μου είναι η κυρά Μαρία, λέει, πήγαινε στην Πάτρα να την βρεις αν θες. Αυτή είναι η μάνα μου, σε παρακαλώ μην με ξανανοχλήσεις. Κατάλαβες? Καταλάβατε? Καταλάβατε τι σημαίνει αυτό? Εκατοντάδες παιδιά. Και μέχρι τις τελευταίες τις ώρες που ακόμα είχε τα παιδιά, δεν ξέρω αν έχει πεθάνει, πιθανόν να ζει καημένη και να λέω εγώ τώρα. Νομίζω όμως ότι έχει φύγει από τον κόσμο αυτό. Μέχρι ποτέ δεν βαρυγκόμισε, ποτέ δεν αγανάκτησε, ποτέ δεν στενοχωρήθηκε, ποτέ. Καρδία εφρενωμένη ευεκτήν ποιή. Ανδρός δε λυπηρού, ξηραίνεται τα οστά. Αντίθετα, λέει ο άνθρωπος εκείνος ο οποίος τραβάει ζόρια εξαιτίας της βαριάς του της συνείδησης, εξαιτίας των ενοχών από τα αμαρτήματά του και τα εγκλήματά του σε τούτο τον κόσμο, τον βλέπεις να γερνάει από τα 30, από τα 40, τον βλέπεις και δεν τον γνωρίζεις. Ο άλλος θα φτάσει και 50 και 60 και 70 και 100 και θα τον βλέπει στα λερώτα του. Αυτός η αμαρτία τον σάρωσε, η αμαρτία τον κατέβαλε, Τι λέει εκεί, της παράκλησης ο ύμνος, θυμάσαι? Από τον πολλών μου αμαρτιών ασθενεί το σώμα, ασθενεί μου και η ψυχή. Τι νομίζεις, ότι η αμαρτία δεν θα σε ρίψει, δεν θα σε καταβάλει, δεν θα σε αδυνατήσει? Θα σε πεθάνει η αμαρτία. Σου φαντάζεται γλυκιά, όπως την Εύα. Σου φαντάζεται. Όταν όμως τον καρπό τον έβαλε στο στόμα της, άρχισε να γερνάει μετά. Έφυγε από τον παράδεισο και αρχίζει πλέον και μετράει η ηλικία της. Μέχρι τότε δεν ξέρουμε πόσο χρονών ήταν ο Αδάμ και η Εύα. Η ηλικία του Αδάμ και της Εύας μετράει από την ώρα που αμάρτησαν. Λοιπόν, τελειώνουμε εδώ. Σταματούμε, διότι πρέπει να φύγω και εγώ, θα πάω μακριά, γιατί έχω λειτουργία βραδινή προηγιασμένη. Να πάτε στο καλό και πρώτα ο Θεός την ερχομένη Τετάρτη και πάλι εδώ. Να είστε καλά, ο Θεός μαζί σας. Το καλό.